तुम कुछ भी करो, राष्ट्रपति हो जाओ कि घर में भोजन बनाओ, दोनों हालत में दुर्घटना रहेगी। राष्ट्रपतियों को तुम यह मत समझना कि भीड़ के बाहर हो गए, भीड़ के आगे हो गए होंगे, वहां और बड़ी हुड़दंग है, क्योंकि पूरी भीड़ धक्का देती, बीच में तो आदमी फिर भी खिसक जाए, कहीं पीछे हो तुम अगर रसोइये का काम कर रहे हो तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है, पीछे के पीछे निकल भी गए तो कोई भीड़ तुम्हारे लिए शोरगुल ना मचाएगी। राष्ट्रपतियों को तो निकलने भी नहीं देती, पहले तो पहुंचने नहीं देती फिर निकलने नहीं देती। गरीब तो निकल भी जाए भीड़ के बाहर, कौन फिक्र करता है, लोग खुशी होते हैं कि चलो एक झंझट मिटी। गरीब तो राह के किनारे खड़ा भी हो जाए तो कौन उसे निमंत्रण देता है, लेकिन पहले लोग आगे पहुंचने की जद्दोजहद करते, तब लोग पहुंचने नहीं देते क्योंकि उनको भी आगे जाना है, सभी तो आगे नहीं हो सकते, पंक्ति में आगे सभी को खड़े होना है, तो बड़ा संघर्ष। फिर किसी तरह आगे पहुंच गए तो फिर पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद भी नहीं लौटना चाहते, लोग भी ना लौटने देंगे। करने का सवाल नहीं है, करना मात्र दुर्घटना में ले जाएगा, होना, होने पर जोर दो। इस आयाम को ठीक से समझ लो, करने का मतलब ही ये होता है जो दूसरों को दिखाई पड़ सके। तुमने एक चित्र बनाया, दूसरे देख सकते, तुमने एक मूर्ति बनाई, दूसरे देख सकते, तुमने एक भवन बनाया, दूसरे देख सकते, तुमने धन कमाया, पद कमाया, दूसरे देख सकते, लेकिन तुमने शांति पाई कौन देखेगा? अशांत आंखें पहचान ही ना सकेंगी। तुम्हारे भीतर एक भाव का फूल खिला कौन देखेगा? भाव का फूल देखने के लिए भक्त चाहिए। तुम्हारे भीतर ज्ञान की सुरभि उठी कौन देखेगा? ज्ञानी पहचान पाएंगे। तुम्हारे भीतर चैन की बांसुरी बजी कौन सुनेगा? सुनने के लिए बड़े निष्णात कान चाहिए। होना, होने की फिक्र करो, फिर तुम बाहर रसोईया हो कि राष्ट्रपति हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर की बांसुरी बजे तो दुर्घटना से मुक्त होगे। फिर बाहर कुछ भी करो, कुछ तो करना ही होगा। बाहर के करने को इतना मूल्य ही मत दो, उसका कोई मूल्य भी नहीं है। आ करो कि बा करो कि सा करो, अंततः बराबर है, मौत सब छीन लेगी। हां, भीतर कुछ है जो मौत ना छीन पाएगी। कुछ भीतर का बनाओ, बाहर का दूसरे भी मिटा सकते, बाहर का दूसरे नष्ट कर सकते, भीतर की ही मालकियत पूरी है। इसलिए तो हम सन्यासी को स्वामी कहते, वही एकमात्र मालिक है, क्योंकि उसने कुछ भीतर कमा रहा है जिसे कोई छीन ना सकेगा, जिसे कोई मिटा ना सकेगा। वो एक ऐसा चित्र बना रहा है, सदियां बीत जाएंगी, जिसके रंग फीके ना होंगे, क्योंकि रंगों का उसने उपयोग ही नहीं किया जो फीके हो जाएं। उसने एक ऐसा गीत गाया है, कभी बासा ना होगा, क्योंकि उसने उन शब्दों का उपयोग ही नहीं किया जो बासे पड़ जाए। उसने शून्य से गाया है, उसने अरूप में रंग भरा है, उसने निराकार को पकड़ा है। भीतर चलो, दुर्घटना से बचना है तो भीतर चलो। दुर्घटना से बचने का यह अर्थ नहीं कि तुम बाहर बदलाहट करो कि चलो अब दुकान करते थे तेल की, अब तेल की ना करेंगे, कपड़े की करेंगे कि सोने चांदी की करेंगे। दुकानें सब दुकानें हैं, कपड़े की हों, तेल की हों, सोने चांदी की हों, सब कचरा है। बाहर जो है उसका कोई आत्यंतिक मूल्य नहीं है। तुम भीतर उतरो, तुम भीतर का मार्ग पकड़ो, बाहर के उलझाव से थोड़ा समय निकालकर भीतर डूबो। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे पास जितनी साधारण जिंदगी हो उतनी ही सुविधा है भीतर जाने की, तुम उसका लाभ उठा लेना। ज्यादा धन हो भीतर जाना मुश्किल, ज्यादा पद हो भीतर जाना मुश्किल, हजार उपद्रव हैं, जाल जंजाल है। बाहर कुछ ज्यादा उपद्रव ना हो, थोड़ा बहुत काम धाम हो, भीतर जाने की सुविधा अवकाश बहुत। गरीब अगर थोड़ा सा समझदार हो तो अमीर से ज्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन हालत उल्टी है, यहां अमीर भी ना समझ वो गरीब से भी ज्यादा गरीब हो जाते। तुम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकते हो, कीमिया तुम्हारे हाथ में है, उपयोग करो। लेकिन तुम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य नहीं बनाते, तुम अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य की तरह देखते हो। स्त्रियां हैं सारी दुनिया में, यह प्रश्न स्त्री का है। सारी दुनिया में स्त्रियां कोशिश कर रही हैं कि पुरुषों के साथ दौड़ में कैसे उतर जाएं, क्योंकि पुरुष अधिकारी हैं, पदों पर हैं, धन कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा है, ये है वो है। स्त्रियों को भी दौड़ पड़ी है, उस दौड़ में वे और भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी। उनको एक मौका था, घर की एक छाया थी, चुप्पी के साधन थे, बच्चे स्कूल जा चुके, पति दुकान जा चुका, संसार समाप्त हुआ। थोड़ी देर अपने में डूबने का उपाय था, उसको खोने को स्त्रियां बड़ी आतुर हैं। उनको भी दफ्तर जाना है, उनको भी कसम कस करनी है, बाजार में खड़े होकर धक्का मुक्की देने। जब तक वो भी पुरुष की तरह ही पसीने से तर न हो जाएंगे और पुरुष की तरह ही बेचैन और परेशान और विक्षिप्त न होने लगें, तब तक उन्हें चैन नहीं, क्योंकि स्त्री को भी समान होना है। हम सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल लेते, चाहिए तो ये कि हम दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल लें। चीन में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, वो अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने उससे पूछा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है कि सन्यासी दिखना चाहता है। उसने कहा कि जब सन्यासी होने आया तो दिखने का क्या करूंगा, होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा फिर ऐसा कर, ये अपनी आखिरी मुलाकात हुई, 500 सन्यासी हैं इस आश्रम में, तू उनका चावल कूटने का काम कर, अब दोबारा यहां मत आना, जरूरत जब होगी मैं आ जाऊंगा। कहते हैं 12 साल बीत गए, वो सन्यासी चौके के पीछे अंधेरे ग्रह में चावल कूटता रहा। 500 सन्यासी थे, सुबह से उठता चावल कूटता रहता, सुबह से उठता चावल कूटता रहता, रात थक जाता सो जाता। 12 साल बीत गए, वो कभी गुरु के पास दोबारा नहीं गया, क्योंकि जब गुरु ने कह दिया तो बात खत्म हो गई, जब जरूरत होगी वो आ जाएंगे, भरोसा कर लिया। कुछ दिनों तक तो पुराने ख्याल चलते रहे, लेकिन अब चावल ही कूटना हो दिन रात तो पुराने ख्यालों को चलाने से फायदा भी क्या। धीरे धीरे पुराने ख्याल विदा हो गए, उनकी पुनरुक्ति में कोई अर्थ न रहा, खाली हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। 12 साल बीतते बीतते तो उसके सारे विदा ही हो गए विचार, चावल ही कूटता रहता, शांत रात सो जाता, सुबह उठाता चावल कूटता रहता, न कोई अड़चन न कोई उलझन, सीधा साधा काम, विश्राम। 12 साल बीतने पर गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का वक्त आ गया, और जो व्यक्ति भी उत्तराधिकारी होना चाहता हो मेरा, रात मेरे दरवाजे पर 4 पंक्तियां लिख जाए जिनसे उसके सत्य का अनुभव हो। लोग बहुत डरे, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो बहुतों ने पढ़े थे, फिर जो सबसे बड़ा पंडित था वही रात लिख गया आके। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती, धूल को साफ कर दो धर्म उपलब्ध हो जाता है, धूल को साफ कर दो सत्य अनुभव में आ जाता। सुबह गुरु उठा, उसने कहा ये किस नासमझ ने मेरी दीवाल खराब की, उसे पकड़ो। वो पंडित तो रात ही भाग गया था, क्योंकि वो भी खुद डरा था। ये बात तो बढ़िया कही थी उसने, पर शास्त्र से निकाली थी, ये कुछ अपनी न थी, ये कोई अपना अनुभव न था, अस्तित्वगत न था, प्राणों में इसकी कोई गूंज न थी। वो रात ही भाग गया था। गुरु ने कहा ठीक, तो मित्रों को कह गया था खबर कर देना, अगर गुरु कहे कि पकड़ो तो मेरी खबर मत देना। सारा आश्रम चिंतित हुआ, इतने सुंदर वचन थे, वचनों में क्या कमी। मन दर्पण की तरह शब्दों की विचारों की अनुभवों की धूल जम जाती, बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण, सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा तो बात बिल्कुल ठीक है, गुरु जरा जरूरत से ज्यादा कठोर है, पर अब देखें इससे ऊंची बात कहां से गुरु ले आएंगे। ऐसी बात चलती थी, चार सन्यासी बात करते, उस चावल कूटने वाले आदमी के पास से निकले, वो भी सुनने लगा उनकी बात। सारा आश्रम गर्म इसी एक बात से गर्म था। सुनी उनकी बात, वो हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही कहते, ये किस ना समझने लिखा। वो चारों चौंके। उन्होंने कहा, तू 12 साल से चावल ही कूटता रहा, तू भी ज्ञानी हो गया? हम शास्त्रों से सिर ठोक ठोक के मर गए, तो तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, लिखना तो मैं भूल गया, बोल सकता हूं कोई लिख दे जाके, लेकिन एक बात ख्याल रहे, उत्तराधिकारी होने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। यह शर्त बता देना कि वचन तो मैं बोल देता हूं, कोई लिख भी दे जाके, मैं तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं भूल गया, 12 साल हो गए कुछ लिखा नहीं। उत्तराधिकारी मुझे होना नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से उत्तराधिकारी होना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना भी नहीं। पर उनका बोल, हम लिख देते हैं जाके। उसने लिखवाया कि लिख दो जाके, कैसा दर्पण, कैसी धूल। न कोई दर्पण न कोई धूल है, जो इसे जान लेता धर्म को उपलब्ध हो जाता। आधी रात गुरु उसके पास आया और उसने कहा कि अब तू यहां से भाग जा, अन्यथा ये 500 तुझे मार डाले, ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या न बनना चाहे इससे कोई सवाल नहीं, तू मेरा उत्तराधिकारी है, मगर अब तू यहां से भाग जा, अन्यथा ये बर्दाश्त न करेंगे। चावल कूटने वाला और सत्य को उपलब्ध हो गए और ये सिर कूट कूट के मर गए। जीवन में कुछ होने की चेष्टा तुम्हें और भी दुर्घटना में ले जाएगी। तुम चावल ही कूटते रहना, कोई हर्जा नहीं। कोई भी सरल सी क्रिया काफी है। असली सवाल भीतर जाने का है। अपने जीवन को ऐसा जमा लो कि बाहर ज्यादा उलझाव ना रहे। थोड़ा बहुत काम है, जरूरी है, कर दिया, फिर भीतर सरक गए। भीतर सरकना तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा रस भरा हो जाए, बस जल्दी ही तुम पाओगे दुर्घटना समाप्त हो गई, अपने को पहचानना शुरू हो गया, अपने से मुलाकात होने लगी, अपने आमने सामने पड़ने लगे, अपनी झलक मिलने लगी, कमल खिलने लगेंगे, बीज अंकुरित होगा, तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य करीब आ जाएगा। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझ लेना, मैंने ये नहीं कहा है कि तुम कुछ करने में समर्थ हो जाओ, मैंने कहा है तुम कुछ होने में समर्थ हो जाओ। होना, करना नहीं। करना तो बाहर की भाषा है, होना भीतर की भाषा है। और अगर ऐसी तुम्हारी समझ में बात बैठ जाए तो हर घड़ी का उपयोग है। यह मेरा सौभाग्य कि अब तक मैं जीवन में लक्ष्यहीन हूं। यह मेरा सौभाग्य कि अब तक मैं जीवन में लक्ष्यहीन हूं। मेरा भूत भविष्य न कोई, वर्तमान में चिर नवीन हूं। कोई निश्चित दिशा नहीं है मेरी, चंचल गति का बंधन, कहीं पहुंचने की न त्वरा में, आकुल व्याकुल है मेरा मन, खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूं। खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूं। मुक्त दृष्टि निरुपाधि निरंजन, मैं विमुग्ध भी उदासीन हूं। तुम फिक्र छोड़ो बाहर की, बाहर की दिशाएं, गंतव्य, लक्ष्य, उनकी मैंने बात ही नहीं की है। खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन, तब अगर बाहर के जीवन में बहुत आपाधापी ना हो तो सौभाग्य। यह मेरा सौभाग्य कि अब तक मैं जीवन में लक्ष्यहीन हूं। क्योंकि जिनके जीवन में बाहर लक्ष्य है, वो भीतर जाने में बड़ी मुश्किल पाते हैं। बाहर के लक्ष्य पूरे नहीं होते, जीवन छोटा होता है, बाहर के लक्ष्य पूरे नहीं होते, भीतर जाएं कैसे? महल बनाना था, नहीं बन पाया अभी, भीतर जाएं कैसे? तिजोड़ियां भरनी थी, अभी खाली हैं, भीतर जाएं कैसे? पहले सब बाहर तो पूरा कर ले। बाहर का कभी कोई पूरा कर पाया है? कोई सिकंदर भी कभी बाहर का पूरा नहीं कर पाता। साम्राज्य बाहर का अधूरा ही रहता है। बाहर के साम्राज्य का स्वभाव अधूरा होना है, वो पूरा होता ही नहीं, पूरा होना उसका स्वभाव नहीं। यह मेरा सौभाग्य कि अब तक मैं जीवन में लक्ष्यहीन हूं। बाहर कोई लक्ष्य नहीं तो भीतर जाने की बड़ी स्वतंत्रता है। मेरा भूत भविष्य न कोई, वर्तमान में चिर नवीन हूं, न कोई भूत है, न अतीत का कोई संपदा है हाथ में जिसको संभालूं, न कोई भविष्य की बड़ी योजना है जिसके पीछे चिंतित व्यथित परेशान रहूं। कोई निश्चित दिशा नहीं है मेरी चंचल गति का बंधन, और कोई ऐसी दिशा भी नहीं है जो मुझे पकड़े हो। तो भीतर जाना संभव है। 11 दिशाएं, 10 दिशाएं बाहर है, 11वीं दिशा भीतर है। जब 10 दिशाओं में तुम्हारा कोई बंधन नहीं होता तब तुम्हारी ऊर्जा 11वीं दिशा में अपने आप समाविष्ट होने लगती है। कहीं पहुंचने की न त्वरा में आकुल व्याकुल है मेरा मन, न कहीं पहुंचना है न कोई जल्दी, इसलिए न कोई आकुलता न कोई व्याकुलता, कोई आपाधापी नहीं। खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूं। तब तुम विश्व के चौराहे पर खड़े खड़े भी निर्वाण में लीन हो जाते हो, तब बाजार में खड़े खड़े मोक्ष पास आ जाता। मुक्त दृष्टि निरुपाधि निरंजन, मैं विमुग्ध भी उदासीन हूं। तब तुम विमुग्ध भी दिखाई पड़ते हो, उदासीन भी। तुम्हारे भीतर अतियां मिल जाती, तुम बाहर भी होते हो भीतर भी, तुम्हारे भीतर अतियां मिल जाती। तो मेरी बात को ठीक से समझना, अन्यथा तुम सोचो कि कोई लक्ष्य बनाना है, कुछ होके रहना है, कुछ दुनिया को करके दिखलाना है, नाम छोड़ जाना है इतिहास में, इस पागलपन की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। तुम जिसे इतिहास कहते हो वो पागलों की कथा है। जिसने भीतर की कोई बात खोज ली उसने ही कुछ खोजा है। बाहर की दौड़ धूप, बच्चों के खेल खिलौने। आखिरी प्रश्न, कभी आप कहते हैं व्यक्ति नहीं समष्टि ही है, कभी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अनूठा अद्वितीय है, और यह कि प्रत्येक की नियति अलग है। कृपा कर इस विरोधाभास को दूर करें। विरोधाभास हो तो दूर करें, विरोधाभास नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ता है। तुम अपनी दृष्टि को थोड़ा प्रखर करो, पैना करो। तेरा तो तब एतबार कीजिए जब हो बे कुछ एतबार अपना। परमात्मा पर भरोसा तुम करोगे कैसे अगर अपने पर ही भरोसा ना हो? करेगा कौन भरोसा? तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है, तुम परमात्मा पर कैसे भरोसा करोगे? तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं तो तुम्हें अपने भरोसे पर कैसे भरोसा होगा? तेरा तो तब एतबार कीजिए जब हो बे कुछ एतबार अपना। सब जुड़ा है। जो व्यक्ति होने में समर्थ है वही समष्टि के प्रति समर्पित होने में समर्थ है। जो अभी स्वयं ही नहीं है उसका समर्पण क्या? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम सब समर्पण करते। मैं कहता हूं मुझे पता भी तो चले सब है क्या तुम समर्पण करते हो। नहीं, वो कहते हैं अपनी समर्पण करते। मैं पूछता हूं तुम हो कहां, क्या लाए हो? खाली हाथ? तुम किस भ्रम में पड़े हो? समर्पण के पहले कुछ होना तो चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो समर्पण कौन करेगा? ये समर्पण तो फिर नपुंसक आवाज है, इसका कोई मूल्य नहीं। संकल्पवान ही समर्पण कर सकता है। तुम्हें विरोधाभास लगते हैं, तुम कहते हो संकल्पवान। संकल्पवान ही समर्पण कर सकता है। जिसके पास कुछ है वही निवेदन कर सकता है, जिसके पास है वही चढ़ा सकता है। व्यक्ति को जगाना होगा, व्यक्ति को उठाना होगा, व्यक्ति को उसकी परम गरिमा तक पहुंचाना होगा, तभी वो इस योग्य बनता है कि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो सके, समष्टि में अपने को खो सके। बूंद को महिमा दो, बूंद को निखारो, ताकि बूंद सागर हो, सागर हो सके। बूंद को इतनी महिमा दो कि बूंद अपने सुकड़ेपन को छोड़ने को राजी हो जाए, सागर बनने को राजी हो जाए। और हर चीज, चाहे व्यक्ति हो चाहे समष्टि हो, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, सब अपनी अपनी जगह बड़े सुंदर है, क्योंकि एक का ही खेल है। ऐसा समझो, पहला तो बदर और घटा तो हिलाल था, जो नक्श था अपनी जगह बेमिसाल था। पहले दिन का चांद और पूर्णिमा का चांद कौन सुंदर है? पहले दिन का चांद कि पूर्णिमा का चांद? फैला तो बदर, बड़ा होता गया तो पूर्णिमा का चांद बन जाता, और घटा तो हिलाल था और छोटा होता गया तो फिर पहले दिन का चांद बन जाता। जो नक्श था अपनी जगह बेमिसाल था, लेकिन तुलना का कोई अर्थ नहीं। पहले दिन का चांद भी बेमिसाल है, पूर्णिमा का चांद भी बेमिसाल है। सुना है ईरान के बादशाह ने अपने एक वजीर को भारत भेजा। ईरान और भारत में बड़ा विरोध था, वजीर को भेजा था कि कुछ सुलझाव हो जाए। वजीर आया, उसने भारत के सम्राट को कहा कि आप पूर्णिमा के चांद हैं। सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा कि और तुम अपने बादशाह को क्या कहते हो? कहा वो दूज के चांद, आप पूर्णिमा के चांद हैं। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, उसके वजीर भी बहुत प्रसन्न हुए। इस वजीर को उन्होंने बहुत धन दौलत दी, इसे विदा किया, बड़ी मैत्री का संबंध हो गया। अपने सम्राट को कहता है दूज का चांद, भारत के सम्राट को कहता है पूर्णिमा का चांद। जब ये वापस लौटा तो इसके दुश्मनों ने खबर पहुंचा दी ईरान। ईरान का बादशाह नाराज हुआ। दरबार की राजनीति, लोगों ने उलझा रखा उसको कि इसने अपमान किया है, ये जालसाजी करके आ रहा है, आपको दूज का चांद बताया, ये तो हार की बात हो गई, ये तो अपमान हो गया, और भारत के सम्राट को पूर्णिमा का चांद बताया। जब वजीर पहुंचा तो नंगी तलवारों में घेर लिया गया, वहां फांसी तैयार थी। वजीर ने कहा इसके पहले कि मैं मरूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कारण क्या है? सम्राट ने कहा अपमान हुआ है, तुम्हें हमने भेजा था समझौता करने, पराजित होने नहीं, खुशामत करने नहीं। अगर इस कीमत पर हल होना था मामला तो लड़ ही लेना बेहतर था। तुमने पूर्णिमा का चांद कहा सम्राट को, मुझे दूज का चांद बताया। वजीर हंसने लगा, उसने कहा निश्चित ही, क्योंकि दूज के चांद की बढ़ने की संभावना है, पूर्णिमा का चांद तो अब मरने के करीब है। दूज का चांद बढ़ेगा, बड़ा होगा, फैलेगा, पूर्णिमा का चांद तो अब सिकुड़ेगा, ढलेगा। मैंने तुम्हारे सम्मान में ही बात कही। कौन बड़ा है, दूज का चांद पूर्णिमा का चांद? बात ही गलत है, यह सवाल ही गलत है बड़े छोटे का, क्योंकि पूर्णिमा का चांद और दूज का चांद दो चांद नहीं, तुलना व्यर्थ है। दूज का चांद ही पूर्णिमा का चांद हो जाता है, पूर्णिमा का चांद ही दूज का चांद बन जाता है। एक ही वर्तुल की यात्राएं, व्यष्टि ही समष्टि हो जाता है, समष्टि ही व्यक्ति बनती रहती। आत्मा में परमात्मा डूबता रहता है, आत्मा परमात्मा में डूबती रहती। तुम दूज के चांद हो, बढ़ते हो परमात्मा की तरफ, और परमात्मा छितर छितर के फिर दूज के चांद बनता जाता है। इसलिए विरोधाभास मत देखो, विरोधाभास है भी नहीं। फैला तो बदर और घटा तो हिलाल था, जो नक्श था अपनी जगह बेमिसाल था। आज इतना ही।